بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الجمع بين الصلاتين شروع، باقي كشبق احاديث ويلي شبيو او دا بيان او ذكر شبيو چه دا سفر دا عذر دا وجنا جمع بين الصلاتين دو منزونا پا يوز جمع كول دا ماسبخين و دا مازيگر دارنګ د ماخام او د ماسخوتن. په دې کې درې مذاهب د فقها او د اهل علم ذکر شوی وو. مذهب د جمهور دا ده چې جمع بین الصلاتین په سفر کې دا جایز ده مطلقاً، که جمع تقدیم او که جمع تاخیر. دویم مذهب د علماء احناف او د باز سلف چې جمع بین الصلاتین په اس یو حال د احوالو کې نه جایز، مگر صرف د حاجی د پاره په میدان عرفات کې د عرفی پر از باندې د ماسپخین او د مازیګر پاغه کې جمع تقدیم، او په مزدلفه کې د لوی اختر په شپې باندې د ماخام او د ماسخوتن غ جمع تاخیر. او دغه جمع دی د نسک د سبب د وجې نه وای، د سبب د سفر د وجې نه. او دریم قول د اهل الظواهر او د بعض اصحاب الحديث چې جمع بین الصلاتین جایز ده، خو جمع تاخیر او جمع تقدیم نه ده صحیح، ځکه په احادیثو کې د جمع تقدیم باره کې څه شی نه دی ثابت، او هر چې جمع تاخیر ده نو د بعض روایاتو نه د هغې ثبوت معلومیږي. اوس نوی درس او سبق په دې باب کې اووم نمبر حدیث نه چې اجمالاً ارقام کم شروع دي نو هغه 1212 جوڑیگی. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا اسمع محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن بن عمر قال الصلاة قال سر. محمد بن فضيل د خپل پلار نه نقل کوي، هغه د نافع او د عبد الله ابن واقد نه، چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په سفر روان او مزل کولو نو مؤذن ورلوي چې الصلاه، اي حضر وقت الصلاه، د موز وقت خو شوی دی، د موز ټایم شوی. نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ورلوې سر، دا امر دې د سیر نه چې مزل کا وروانیا، حتى اذا كان قبل غيوب الشفق نزل، تر دې چې د شفق د ډوبېدو نه مخکې را کوشو، فصلى المغرب نماز وکړو ما خام، ثم انتظر بیا انتظار وکړو، حتى غاب الشفق، تر دې چې شفق غائب شو. د شفق تفصیل او وضاحت مخکې ذکر شوی و چې د ماخام نه پس د مغرب په جهت باندې چې کومه رڼا لګي نو دغې له شفق وای. د جمهورو په نیز باندې هغه سورواله دی، او د احنافو په نیز باندې سپینواله، نو تر دې چې شفق غائب شوه، فصلى العشاء، نموزه کړه او د ماسخوتن د غیوب الشفق نمخ کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د سورلین راکوس شو درېدو. اول د ماخام موزه کو بیا انتظار وکړو تر دې چې شفق غایب شو، نو بیا د ماسخوتن موزه کو. ثم قال بيوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجب كل تلوار وا او سكار باغ تلوار كي واقع كلو صنع مثل الذي صنعت نو اغيبم داسكول لك سنگ چي ما وكل. فسار في ذلك اليوم والليله مسيره 3. نو ابن عمر رضی الله عنهما مزل کړه په دغه غرض او شپه کې مسیره 3، هغه مسافت د دریو شپو د درو ورځو مسافت په دغه کې کړه په دی یو ورځ او یو شپه کې د دریو ورځو مزل په یو ورځ او یو شپه کې برابر کړه. نو دی حدیث کې دا صراحت ده چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سورتن جمع کړي وا د کوم نه چې علماي احناف تعبیر کوي په جمع سوري باندې، چې حقیقتا جمع په سفر کې نه بلکې جمع په سورتن، چې اول مزد په خپل اخیری وخت کې وشي او دا دوی مزد د وخت په ابتدا کې. نو سورتن به جمع راشي په واقع او نفس الامر کې به جمع نه. قال ابو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا باسناده. امام ابو داود رحمت الله علیه په دې تعلیق سره دا مخکې چې کوم حدیث ذکر شو داغه تقویت ذکر کړي چې دغه حدیث لپاره دې باندې تقویت پلاو شي، ځکه مخکې روایت کې نافع دا حدیث روایت کړو او عبد الله ابن واقد دا هغه متابعت کړو. خو عبد الله ابن واقد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي المدني، اگر چې ابن حبان رحمه الله په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي خو نور اهل علم د توثیق نه کړي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ورل په تقریب کې مقبول ویلی دی. نو د عبد الله ابن واقد چې باغ کې سندن کلام او بعض اهل علم ورل مجهول ویلی، نو نافع فضیل ابن غزوان داغه متابعو. نو امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې د نافعنا عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر دا روایت په دې سند باندې نقل کړي. نو دا د مصنف رحمت الله علیه رایه ده چې د دې حدیث تقویت له اشاره کوي او دا بیا دلیل د علماي احناف د پاره په جمع سوري باندې. خو راجح خبر په دې حدیث کې دا ده چې دا کم لفظ په دې حدیث کې راغی حتا اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء. دا ثابت نه ده، بلکې دا لفظ د امام ابو داود رحمت الله علیه په روایت کې شاذ دی، غیر محفوظ دی، ځکه امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا روایت کم چې دا امام ابو داود ذکر کو تقریبا په اتو مواضعو کې ذکر کړي. امام مسلم په خپل صحیح کې په متعدد اسانید سره دا روایت راوړي، خو په د صحیحینو په روایت کې چې په مختلفو مواضعو کې راغلي په هغه کې دا لفظ نشته حتا اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، بلکه په صحیحینو کې د دې خلاف موجود دي چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بدا جمع کول د مغرب او د عشاء په مابین کې د مغیب الشفق نفس کله چې به شفق غائب شو نو په اصل کې حدیث دلیل له د جمهور اهل علم د پاره چې دا جمع حقیقتا و جمع صورتا نوا. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حد اخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى قال ابو داود ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع قال حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. نافع وي كلجبا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما د ذهاب الشفق په وخت کې د ذهاب الشفق نه مراد دا ده چې په آخر د مغرب کې به د اغي د وخت به ختمېدو نزلا نو د سورلین براکوس شو فجمع بینهما دا دواړه منځونه به جمع کل اول به د ماخام خو بیا د ماسخوتن. خو په روایت د صحیحینو کې راغلی چې دا جمع به کله وا بعد ذهاب الشفق کله چې بشفق غائب شو. د دې روایت د اسناد رجال ثقات دي او د مصنف رحمت الله علیه غرض په دې تعلیق سره ده چې کوم مخکې روایت د نافع فضیل ابن غزوان ذکر شو. فضیل ابن غزوان چې کوم د نافع نه روایت نقل کړي دا غي د پاره مصنف رحمت الله علیه د عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر متابعتهم ذکر کو چې هغه متابعت کړه ده. نو یو خو مصنف رحمت الله علیه په دې سره د هغه حدیث تقویت ل اشاره کوي او دویم د دې حدیث په الفاظو کې کوم اختلاف راغلی هغه طرف ل اشاره ده. په مخکې روایت کې دا و چې حتا اذا کان قبل غیوب الشفق نزلا او په دې کې دا دی حتا اذا کان عند ذهاب الشفق نزلا. نو په هغه کې لفظ د قبل غیوب الشفق او په دې کې لفظ د عند ذهاب الشفق. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا عمرو بن عون أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 78 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ابن عباس رضي الله عنهما وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ له جمع را کړی وا په مدینه منوره کې 78 اترکاتا او ورکاتا الظهر والعصر د ماسپخین او د مازیګر د اترکاتو اول دو رکعت سلور رکعت د ماسپخین بیا سلور د مازیګر او 7 دا د ماخام او د ماسخوتن اول د ماخام درې بیا سلور د ماسخوتن. ولم يقل سليمان ومسدد بنا. امام ابو داود رحمت الله عليه وي چې زما د دوو استادانو سليمان ابن حرب او مسدد دا لفظ د بنا نه د ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنی مونږ له جمع را کړي وا او درې استاد د مصنف رحمت الله علیکم چې د حای تحویل نفس د عمرو ابن عون نو هغه دا لفظ د بنا ذکر کړي چې دا جمع مونږ له را کړي وا. سليمان او مسدد دا وی چې صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم مس کړو. اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت د متفق علی. امام بخاری رحمت الله علیه چې کله دا حدیث ذکر کړ په خپل صحیح کې نو بیا ذکر کړی قال ایوب لعله فی لیلۃ مطیرۃ. ایوب سختیانی رحمه الله خپل استاد لویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دې شی دا جمع په مدینه منوره کې د ظهر او د عصر دا رنګ د مغرب او د عشاء په مابین کې کړي و نو دا د باران شپه به و. نو ایوب له خپل استاد وی چې عصا کې دې شی دا د باران شپه و نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا جمع کړي و. د ایوب سختیانی استاد د جابر ابن زید ابو الشعثا امام مسلم رحمت الله علیه چې کله دا حدیث ذکر کی نو بیا وی چې عمر ابن دینار خپل استاد جابر ابن زید ابو الشعثا لویلی اظنه اخر الظهر وعجل العصر زما دا ګمان د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماسپخین کې تاخير کړو او د مازیګر هغه په تلوار باندې کړو دارنګي اخر المغرب وعجل العشاء ما خامر استکړو په اخیرنی وخت کې کړو او تعجیل کړو په ماسخوتن کې نو په اولنی وخت کې کړو. مقصد دا چې دا جمع سوری و لکه څنګه چې علما احناف وی قال وانا اظن ذلك. نو عمر ابن دینار لدی خپل استاد ابو الشعثا وی چې زم دا ګمان کوم او پرون مونږ ذکر کړل چې په روایت د نسائی کې ور سردار اغلی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ندا ثابت دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جمع کوله نو یو موز په خپل اولنی وخت کې وکړو په خپل د وخت په آخر کې وکړو او په دې دویم کې تلوار وکړه. نو د دین دا معلومیږي چې دا جمع صورتن و حقیقتا نوا. قال ابو داود ورواه صالح مولى التوأمه عن ابن عباس قال في غير مطر. امام ابو داود وی دا حدیث صالح مولى التوأمه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما را نقل کړه دی او دای په کې ویلي چې فی غیر مطر نبی صلی الله علیه وسلم چې دا جمع بین الصلاتین په مدینه منوره کې کوله نو بغیر د باران نوا. مخکم دا روایت ذکر شو چې باغی کې دا راغلی و دا الفاظ یو چې من غیر خوف ولا مطر دا جمع بغیر د څه خوف نوا بغیر د څه باران نه دغه عذرونه نو موجود. نو دا حدیث هم صحیح دی چې باغی کې لفظ د غیر مطر راغلی په مسند احمد کې او دا صالح مولى التوأمه اگر چې په اخر کې د مختلط شوی او د اختلاط شکار شوی خو لیکن د په دې روایت کې منفرد نه دی د متابع موجود دی لکه مخکې روایت کې ذکر شول دا 1211 نمبر کې چې سعید ابن جبیر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړي او په هغه کې دا الفاظ چې دا جمع په مدینه کې و من غیر خوف ولا مطر او مخکې د دې سلور تاویلات دغه حدیث ذکر شوی د امام نووي رحمت الله علیه په حواله باندې چې مدینه منوره کې دا جمع نبی صلی الله علیه وسلم په کم بنا باندې کړو د عذر د وجې نوا یا د وریز د وجې نوا یا حمل په جمع سوری باندې یا دې د پاره نبی صلی الله علیه وسلم امت له دا جمع کول چې تعلیم ورکی که تاسو له عذر وي د امراض و غیره ونه نو تاسو دا جمع کول شي اگر که تاسو په حالت د حذر کې ای مسافر نه ای. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې ور غائب شوه په مکه مکرمه کې فجمع بينهما بسرف نو دا دواړه منځونه بیا نبی صلی الله علیه وسلم جمع کړو د مغرب او د عشاء د په شریف مقام کې دا د تنعیم سره نږدې ځای دی پشپګ یا ومی لکی په دغه ځای کې د ام المؤمنین میمونی رضی الله عنها قبر هم دی. په دغه ځای کې د دې د نبی صلی الله علیه وسلم سره نکام شوی او په دغه ځای کې دا بیا وفات شوی هم ده نو دا د دنیا د غرایب او عجایب نتیجه په کوم ځای کې د دې نکاح شوی و نو وفات بیا په دغه ځای کې واقع شوی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکه مکرمه کې نور ډوب شو، بیا هغه خپل سفر جاری وساتلو د مکې نه راوتل تر دې چې صرف مقام لره ورسېدل د شپږ میله یا و میله مزل وکړو. نو په هغه ځای کې راکوشول ماخام او ماسخوتنې دواړه جمع کړل. د دې حدیث نه جمهور استدلال کوي چې دا جمع بین الصلاتین حقیقتا و، یعنی یو موزی د بل په وخت کې کړو، ځکه مکه کې په نبی صلی الله علیه وسلم نور غورځېدو، نور ډوب شو او د نور ډوبېدو نه پس هغه را روانو. نو صرف لچ را رسیدل خامخاوي د ماخامغه وخت به تیر شوی او دا دومره اوږد وخت نه دی د ماسخوتن وخت داخلو. خدا استدلال د جمهور د دې حدیث نسئ نه دی. یو خو روایت دا اسناد د دې حدیث ضعیف دی، یحیی ابن محمد الجاری دا مختلف فيه راوی دی، امام بخاری دارنگ امام ابن حبان امام ذهبی رحمهم الله د تضعیف کړه دی، دلی ضعیف ویلی دی. او امام عجلی د توثیق کړه، ابن عدیم وی چې لیس بحدیثه بأس، دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړه. نو یو خدا حدیث سندن ضعیف دی، دویم استدلال په جمع حقیقتا باندې د دې روایت نه ځکه نه دی صحیح چې په دې کې دا صراحت او وضاحت نه دی راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا یو موز د بل په وخت کې کړو، یعنی ماخام د ماسخوتن په وخت کې کړو بیا ماسخوتن وکړو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وخوا القصوا نو هغه به مزل او سفر د عام او خوغونتی نه کولو، بلکې په سفر کې هغه تیزه وه. نو کېدی شي دا دومره مسافت هغه په لږ وخت کې کړو، د ماخام وخت لا تیر شوی نه و چې د صرف مقام لره رسیدلی او په دې کې جمع کړی و. قال حدثنا محمد بن هشام جار احمد بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينهما عشرة أميال يعني بين مكة وصرف. هشام بن سعد وي چې د مکی او د صرف په مابین کې لس میله مزل دی. نو هشام بن سعد وي چې د مکی او د صرف په مابین کې لس میله مزل دی. نو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نور په مکه مکرمه کې ډوب شوی او سفر جاری ساتل او تر دې چې صرف لر ورسید په دې کې بیا جمع بین الصلاتین کړي و بین المغرب والعشاء. خراجح قول دا ده چې د مکی او د صرف په مابین کې لس میله فاصله نه ده، بلکې دا شپږ میله یا زیات نه زیات و میله ده، دا راجح قول ده. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب إليه. ليث بن سعد وي چه ربيعة ما لويل دي، ربيعة مراد ربيعة بن أبي عبد الرحمن چه ده معروف بربيعة الرأي سرا. وي قال قال ربيعة يعني كتب إليه، دا یعنی كتب الیه یاد ابن وهب یاد عبد الملک ابن شعیب کلام دی. عبد الله ابن وهب وی چې قال ربیعه یعنی كتب الیه، دا یعنی كتب الیه یا کلام دی د عبد الملک ابن شعیب چې کوم د مصنف رحمت الله علیه استاد دی، یا دا کلام دی د عبد الله ابن وهب کوم چې د مصنف شیخ الشیخ دی. او دا لفظ دې د پاره ذکر کړل دی چې چون کې د قال په دې لفظ کې دا احتمال و چې مشافهتن به دې لیس د ربيعة الرأي نه اوریدلی، نو دی وی چې نه دا حمل په مشافهتن باندې نه دی، مخامخ نه دی اوریدلی، بلکې مکاتبتن دی. د حدیث په تحمل کې دام یو طریقه دا چې استاد شاګرد لیکلو کې وروي لیږي. نو لیث ابن سعد په دې کې د دې ځای کې دا روایت د خپل استاد ربيعه ابن ابي عبد الرحمن نه چې د معروف پر ربیعه الرای سره مکادبتن نقل کوي چې غدي خپل شاګرد لیکلی وو قال حدثني عبد الله بن دينار وما له حديث بيان کړ عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وانا عند عبد الله بن عمر وينور غائب شوو او زد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سره وانفسرنا نمون مزل کول روانو فلما رايناه قد امسى نو هر کله چې مونږ عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وکړو قد امسى چې یقینا هغه شپه قد امسى معنا دا د دخل فی ظلمۃ الليل د شپې په تیار کې وردن نشو لا د ماخام مزل نه درا کو شوی او تیار ولګی دا قلنا الصلاه نو مونږ ورلوې چې د مز وقت خوشوي دی نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مونږ له التفات نه کوی نه کتل فسار روان خپل مزل کولو حتا غاب الشفق تر دې چې شفق غائب شو وتصوبت النجوم او ستوري را سرګن شول اصل کې د تصوب معنا د خکتت لل انحدار چې ورلوي لکه حدیث کې راغلی کنا اذا تصوبنا سبحنا صحابه کرام وي مونږ چې بکله لاندې را کوزیدو په سفر کې د اوچت زینا نو مونږ سبحان الله وي او چې بره بختونو الله اکبر بموي نستوري را سرګن شول تیارو لګیدا ثم انه نزلا بیا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما را کو شو د سور لینا او درېدو د یو مر سره او درېدل فصلى الصلاتين جميعا نو دواړه مونځونه په یو ځای وکړل د له جمع تاخير وې جمع بین الصلاتين وکا ما خام او ماسخوتن ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرمایل چې ما رسول الله صلى الله عليه وسلم کتل او اذا جد به السير چې کله با سفر په غی باندې د تلوارو جد به السير معنا ده اوقعه السير في الجد واعجله چې کله به سفر اغې په تلوار کې واقع کړي چې زر زر دې دا سفر پوره کړي صلى صلاتي هذه نموز به کو زما د دې مس په شان ته یقول يجمع بينهما بعد ليل یعنی جمع به کول د دې ماخام او د ماسخوتن په منځ کې پس د تیرې دو د صحیح سي د شپې نه بعد ليل معنا دا بعد جنح ليل چې د شپې صحیح سبه تیر شوی و نو دا حدیث صراحتا دلیل په دې باندې چې جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي و جمع تاخير لکه څنګه چې مخکې ابتدا کې مونږ ذکر کړل دا مذهب د ظواهر او د اصحاب الحديث چې په سفر کې به جمع بین الصلاتین کیږي خو جمع تاخير نه جمع تقدیم نو حدیث کې دلیل د جمهور اهل علم د مذهب د پاره چې حقیقتا جمع کول شي چې یو مزد د بل په وخت کې وکي علماء احناف د دې جواب دا کوي چې د حتا غاب الشفق نه مراد دا ده چې دا شفق با غایب دول ور نږدې شو لکه مخکې چې کم حدیث د نافع او د عبد الله ابن واقد ذکر شو 1212 نمبر باغي كده حتى اذا كان قبل غيوب الشفق او دويم جواب علماء احناف ته دي حديث دا کوي وي کچرته مونږ دا اوم منو چې شفق دا خپل معنا د چې شفق بغایب شو نو مراد د دین مونږ شفق احمر اخلو چې د علماء احناف په نيز باندې پاغي سره د ماخام وخت ختمي غينا بلکې په دې وخت کې امتداد او غدواله دي تر دې چې غسپینواله د اسمان په کیناره باندې راشي خو مخ کې ذکر شول چې حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې په کوم کې دا الفاظ راغلي چې حتا اذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب نو دغه الفاظ شاذ دي په دغه روایت کې محفوظ الفاظ کم چې په صحیحینو کې راغلي په مختلفو اسانید سره هغه دا دي چې دا جمع به کوله بعد مغيب الشفق د شفق غایب دون پس نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بیا شاګردانو لوي چې ما دا کومه طریقه وکړه او څنګه می موزو کو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بم کله سفر کولو او روان به په تلوار به نو داسې مزبه کولو. قال ابو داود رواه عاصم بن محمد عن اخيه عن سالم ورواه ابن ابي نجيح عن اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب ان الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق. دا مختلف شاگردان د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه دا نقل کوي چې ابن عمر صاحب بدا جمع بین الصلاتين کولا د ماخام او د ماسختن په منځ کې، نو دا به کله کوله بعد غیوب الشفق، کله چې به شفق غایب شو، مطلب دا چې کله به د ماخام و ختم شو نو جمع تاخیر به کوله. نو حدیث کې دلیل د جمهور د مذهب د پاره چې دا جمع سوری نه و بلکې دا جمع حقیقی و. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام طبرانی رحمت الله علیه په الاوسط کې مروړی، دارنګ امام بیهقی په السنن الکبرى کې ذکر کړی دی. السنن الکبرى خپل نوم دی السنن الکبیر، خو معروف او مشهور دی په السنن الکبرى سره. قال حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى، دواړو د حدیث معنا یو ده اگر چې الفاظو کې اختلاف دی. قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب، ابن شهاب نا مراد محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري ده، عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بکله سفر کول مخکې د دینه چې نور د مایل شي زوال بلانو شوه، اخر الظهر الى وقت العصر، نو رستو به کو ماسپخین الى وقت العصر د مازیګر او وقت لا، ثم نزل، نو بیا برا کو شو د سور لینا، فجمع بینهما، نو دا دواړه منځونه به جمع کل. فاذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل، نو کچرته سفر به کولو مخکې د دینه چنور به ډوب شوه او چنور به زوال بشوه او نور به مایل شوه، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا سفر نشورو کولو، بلکې صلى الظهر ثم ركب، د ماسپخین موز به وکو داغي نرستو به بیا پسور لای باندې سور شو، که زوال بشوه نو بیا به اول موز کولو داغي نرستو به سفر شروع کړو، که زوال به نو شوه نو سفر به جاری ساتلو، د مازیګر په وخت کې براکو شو دواړه منځونه به جمع کل. قال ابو داود كان مفضل قاضي مصر، امام ابو داود وای چې دا مفضل کم ذکر شو په سند کې، مفضل ابن فضاله، نو ده د مصر قاضي او وكان مجاب الدعوه، او ده مستجاب الدعوات او دعاګان به قبل دي، او هو ابن فضاله، دا د فضاله زويو. نو په دې حدیث کې د جمع تقدیم نفي راغلی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به جمع تقدیم نکولا، ځکه زوال که بشوو نو صرف د ماسبخین مز به وکو او بیا او پسور لای باندې سور شو. دا ذکر نه دراغله حدیث کې چې ګنی د ماسبخین او د مازیګر به دواړه وکل، او که زوال بلا نو شوه د ماسبخین وقت بنو داخل، نو بیا به جمع تاخیر کولا، سفر به جاری ساتلو ساتلو تر دې چې اخر وخت کې به بیا را کوشو، د ماسپخین مز به وکو، بیا به د مازیګر مز کو، جمع بین الصلاتین به وکا. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا روایت د متفق علیه ده، بخاری او مسلم هم ذکر کړي. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده. دغمخ حديث اس مصنف رحمة الله عليه پبل سند بان ذكر كي ذكر پدي كدا زيادة تراغلي. قال دا عقيل پدي خبل حديث كي وي ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. دارنګ نبی صلی الله علیه وسلم په ماخام کې تاخير کولو تر دې چې جمع کولو به دا ماخام او د ماسختن مز کله چې به شفق غائب شو، یعنی د ماخام وخت به تیر شو نو جمع تاخير به پدې کې کوله په ماخام او ماسختن کې. دا حدیث سیده او استماع دا اسناد تحسین احتمال لري په متابعات او شواهدو کې، زکه جابر ابن اسماعیل په دې سند کې راغله ده. ابن حبان د خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي په طبقه د تبع الاتباع کې، او ابن حجر رحمت الله علیه د بارکه وی چې مقبول نه دا حدیث. امام مسلم رحمت الله علیه دارنګ امام نسائی د ابن وهب په سند سره ذکر کړي، لکه څنګه چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو، او امام بخاری رحمت الله علیه د دې په شان حدیث ذکر کړي، اگر چې دا الفاظ نه دي خو په سند د حفص ابن عبید الله ابن انس سره، هغه د انس رضی الله عنه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ماخام کې جمع تاخير کولا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ده تبوك بغزاكيو إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قالت بسفر كولو مخکد زوالنا چې د ماسپخین وخت بلانو داخل، اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر، نو تاخير به وک په ماسپخین کې تر دې چې دا به د مازیګر سره جمع کو. فيصليهما جميعا، نو دا دواړه منځونه به په جمع کول. واذا ارتحل بعد زيغ الشمس، او کله چې به سفر کولو پس د زوال الشمس نه د ماسپخین وخت به داخل او د سفر اراده به وا، صلى الظهر والعصر جميعا، نو ماسپخین او مازیګر به دواړه په جمع باندې وکړ. په دې روایت کې دا دي چې جمع تقدیم به وکا. ثم سارا بیا به نبی صلی الله علیه وسلم روان شو، سفر به شروع کو. وکانا اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، او که سفر به کول مخکې د ماخام نه نو تاخير به وکړو په ماخام کې تر دې چې د ماسخوتن سره به جمع کو. واذا ارتحل بعد المغرب، او که سفر به کولو پس د ماخام نه د ماخام وخت به داخل شوه، نو عجل العشاء، راړوان دی به کومز د ماسخوتن، فصلاها مع المغرب، نو د ماخام سره به یوځي وکړو جمع تقدیم به وکا. نو په دې روایت کې د جمع تقدیم ذکر راغلی، خدا روایت دا محفوظ نه ده. محفوظ روایت دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم بجمع تاخير کولا. امام ابو داود رحمت الله علیه دې حدیث ضعف له اشاره کوي. قال ابو داود ولم يروي هذا الحديث الا قتيبه وحده، دا حدیث نه ده روایت کړی مگر قتيبه ابن سعید یوازې، دلیث ابن سعدنا غدي يزيد ابن ابي حبيبنا. نو پدی باندې قتيبه ابن سعيد متفرد شوه ده د خپل استاد ليث ابن سعد نه، لکه څنګه چې مصنف رحمت الله عليه وي. دغه شانت امام ترمذي رحمت الله عليه په خپل جامع کې ذکر کړی، او امام بهقي دارنګ خطيب بغدادي چې قتيبه ابن سعيد په دې باندې متفرد شوه ده، او دا د مناکير نه ده. د روایت له اهل علم منکر ویلي دي چې په دې کې دا صفت د جمع بین الصلاتين راغله چې جمع تقدیم به موکا. نو اهل علم دا حدیث د دې استنکار کړه د قتيبه ابن سعيد باندې سندن او متنن. په سند کې هوې نکارت او شذوز دا ده چې اصل کې محفوظ روایت دا ده چې روایت د ابو الزبير هغه د خپل استاد ابو الطفيل نه نقل کوي، هغه د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه، لکه څنګه چې د دې باب په ابتدا کې کوم روایت ذکر شو، ابو الزبير المكي عن ابي الطفيل عامر بن واثله ان معاذ بن جبل. نو په حديث کې دا راغلي دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سره د تبوک په سفر کې روانو، نو جمع به کوله بین الظهر والعصر، دا رنګ جمع به کوله بین المغرب والعشاء. دا تفصيل او وضاحت په دې حديث کې نه راغله چې دا جمع به په کوم ترتیب باندې کوله، جمع تقدیم به کوله، جمع تاخير به کوله. صرف په روایت د قتيبه ابن سعيد کې دا راغلي دي. نو محفوظ روایت کم ده؟ روایت ده ابو الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ. ابو سعيد ابن يونس المصري دارنگ امام بهقي رحمت الله عليه دا ذکر کړي، چون کی دا روایت اتو ثقات د خپل استاد ابو زبیر نه نقل کړي، اغه د ابو طفیل نه، اغه د معاذ رضی الله عنه نه، دغه اته ثقات کم ني چې پاغي کې امام مالک، قره ابن خالد، دریم عمرو ابن الحارث، سلورم هشام ابن سعد، پنځم سفیان ثوری، شپږم زهیر ابن معاویه، وم اشعث ابن سوار، او اتم زید ابن ابي انيسا. دا اتراویان چې حدیث نقل کوي نو د دې سند داسې ذکر کوي، عن ابي الطفيل عن معاذ، عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل. د دې اتو مخالفت کړه د قتيبه ابن سعيد، نو هغه دا حدیث روایت کړه د ليث ابن سعد نه، لکه څنګه چې مصنف رحمت الله عليه دلته ذکر کړه. او ليث د دې حدیث روایت کوي د يزيد ابن ابي حبيب نه، هغه د ابو الطفيل نه. نو دا خو د دې حدیث په سند کې نکارت او ضعف راغی چې قتيبه ابن سعيد د اتو ثقات مخالفت کړي. او په متن کې څنګه ده؟ نو د ابو زبير نه چې چا دا روایت نقل کړي ده، هغه د ابو الطفيل نه، هغه د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه، په غیر روایت کې دا نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم دا جمع بین الصلاتین په کوم صفت باندې کړي وا، د ماسپخین او د مازیګر دا به د ماسپخین په وخت کې کوله یا که د مازیګر په وخت کې، او د ماخام او د ماسخوتن دا به د ماخام په وخت کې کوله یا که د ماسخوتن په وخت کې. نو دا تفصیل او وضاحت نه دراغله د جمع تقدیم، صرف په روایت د قتيبه ابن سعید کې راغله ده. نو د دې وجنه اهل علم او د حدیث له ضعیف ویلي، لکه مصنف رحمت الله علیه اشاره وکا، دارنګ امام بخاری، ابو حاتم رازی، امام دارقطنی، امام ترمیزی بیهقی او خطیب بغدادی دی حدیث له ضعیف ویلی، او دا علت پکې ذکر کړه چې د دې په سند او متن کې دا نکارت راغله ده. د دې وجنا اکثر ائمه او ائمه العلل په دې باندې تشریح کړی دا چې په جمع تقدیم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح حدیث نه دی ثابت. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا غدا قول حافظ ابن حجر په خپل کتاب التلخیص الحبیر کې ذکر کړي چې ليس فی جمع التقدیم حدیث قائم، په سفر کې چې جمع تقدیم سوکي نو د دې باره کې صحیح حدیث ثابت نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دارنګ حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړي چې د عامه الائمه د ائمه العلل دا قول له چې په جمع تقدیم کې صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت، بلکې امام حاکم رحمت الله علیه خو دومره سخ الفاظ د دې حدیث باره کې ذکر کړی چې غور له موضوعي ویلي چې دا حدیث موضوعي او منګړت ته. ابن قیم رحمت الله علیه دا غنه نقل کړي، خو بیا په ابن قیم رحمت الله علیه رد کړي چې نه روایت موضوعی نه ده. البته ائمه العلل دغه علل د دې په سند او د دې په متن کې ذکر کړي، او په ابتدا د دې باب کې مونږ ذکر کړل چې محفوظ روایت هغه روایت ده کوم چې اول ذکر شوی چې پاغه کې د دې جمع صفت نه راغله، د جمع تقدیم ذکر نه راغله. باب قصر قراءة الصلاة في السفر، دا باب د په بیان د دې کې چې سفر کې څوک مسکې نو قرأت کې به هغه قصر او اختصار کوي، اوږد قرأت بنه کوي بلکې مختصر او لن قرأت به. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې وتیو، نو د ماسخوتن جمع موږ لراکوله، فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون، نو په یو رکعت کې سورې تین لسته او مختصر مو ذکر کړو. نو په سفر کې به قصر کمن او کیفن دواړه وي، کمن دا دی چې د رباعي مس په ځای باندې به سنایي کې دوه رکعاته وي، او کیفن دا ده چې د اوږد مس په ځای باندې به اختصار سره کې، کله د سار منظم رسول الله صلی الله علیه وسلم په معوذتین باندې کړه په سوره فلق او سوره ناس باندې. اسناد د دې حدیث د برای ابن عازب رضی الله عنه سیده، دا روایت ده د متفق علی بخاری او مسلم ذکر کړه. باب التطوع فی السفر، دا باب د په بیان د دې کې چې په سفر کې نفل کول څنګه دي. اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په سفر کې سنن رواتب نه دي ثابت، صرف د سار سنت به کول، دا غین علاوه نور چې کوم سنن رواتب چې غیلې سنت مؤکده وي د منځونو نه مخکې یا رستو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت. او عام نوافل چې غیلې نوافل مطلقه وي، نو اتفاق د اهل علم امام نووي رحمت الله علیه د مسلم په شرح کې ذکر کړي چې هغه مستحب دي. عام نوافل سو کيل کده اشراق او مس شو، یا قیام الليل او تهجد شول، یا د سنن رواتب نه علاوه کوم نوافل دي، نو دا مستحب طریقه ده که سو کې کوي د اجر پکښتا او کني کوي نو په د باندې سمواخذ نشته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى فأتل السفر كمرقر شبوم، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، نما نو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا دو رکعت به پری خودل کله چې بنور زائل شو د زوال نفس قبل الظهر، مخکې د مز د ماسپخین نه د ماسپخین د مز نه مخکې به رسول الله صلى الله عليه وسلم وې دا دو رکعت نه پری خودل. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. ابو بصرا چې کوم د دې حدیث په سند کې راغلی دا مجهول دی. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی، بیا وی سالت محمدا عنه فلم يعرفه، ما د خپل استاد محمد ابن اسماعیل البخاری نه د دې حدیث بارکه تپوس کو، د دې حدیث دراوی بارکه ابو بصره بارکه، نو اغدا نه پیجن و راه حسنا، نو دا حدیث خو غنلو. نو متقدمین او اهل علم او محدثین بکله په ضعیف حدیث باندې مطلق د حسن کولو، لکه امام بخاری رحمت الله علیه دی حدیث راوی ابو بصره نه پیجنی مجهول لے او حدیث لحسن وای. په دې حدیث کې دا ذکر شول چې براء ابن عازب رضی الله عنه وی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره اتل السفرونه کړیو، د سفرن په ځای باندې په بعض نسخو کې تصحیف راغله نو شهرن راغله چې اتل لسمیاشت ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره سفرونه کړیو تلوم، خود شهر دا ذکر حافظ عراقی رحمت الله علیه وی چې دا تصحیف دی، اصل لفظ د سفر دی چې اتل سفرونو کې ورسره مرګره وم. على سبيل الفرض والتقدير کچرته دا حدیث حسن او ثابت مشي، نو د دې دوو رکاتو نه مراد د ماسپخین اغه سنت چې کوم رواتب دی آنه دي، چې بعض اهل علم په نیز باندې غد ورکات دی قبل الظهر. اگر چې صحیح حدیث کې دام راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسلور رکات کول، او حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې دادی چې دو رکات به کول، نو د دین هغه سنن رواتب نه دی مراد، بلکې مراد د دین هغه نوافل د زوال دی چې د زوال نه پس به نبی صلی الله علیه وسلم کم نوافل کول. نو عام نوافل مستحب طریقه ده او سنن رواتب سنت مؤکده په سفر کې نشته، لکه رستو روایت د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما کې راځي. قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال صحبت ابن عمر في طريق، ويزيد عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سرا په یو سفر کې مرګره وم، في طريق المراد في سفر، قال دي وي فصلى بنا ركعتين، نمون لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما دو ركعت مسكروا، ثم اقبل بيارا متوجه شوه فرآ ناسا قياما وكتليو سكسان سخلق چولارو، فقال ما يصنع هؤلاء، نتپوسيو كوش دا خلق سكي چدا ودري دل مسكي كسدي، قلت يصبحون، نماور لوي چدي نفل مسكي، دي يصبحون معنا دي يصلون النافلة، دي خو نفل كي سنت كي، قال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي. عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما وی کچرته ما په سفر کې دا سنت کوله اتممت صلاتي نو بیا خو به ما خپل فرض مس پوره کوله. یا ابن اخي اير وار اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. زد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره مرګره شو هم په سفرونو کې. فلم يزد على ركعتين نو غیب سی واواله نکول په دې دوه رکعاتونو باندې فرض به دوه رکعات کول نور سنت به نکول. حتى قبضه الله عز وجل تر دې چې الله رب العالمين اغي وفات کل او د دې دار فانی نه رخصت شول. وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. بیا دا غین رست د ابو بکر رضی الله عنه سره مرګره وم په سفرونو کې نو غیبم دوه رکعاتونه سیوا نکول تر دې چې وفات شول. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. دارنګي د دا عمر رضی الله عنه سره په سفرونو کې مرګره شوه وم تر وفات پورې غیب د دوه رکعاتونه سیوا نکول. وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. او زمر گرشوم د عثمان رضی الله عنه سره غیبم دو رکعات نسیوان کول تر دی چې الله قبض کو. وقد قال الله عز وجل او حال د دې چې الله رب العالمین فرمایلی دی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا شد تاسو د پاره پر رسول الله صلى الله عليه وسلم کی خیسته نمونه هغه د تاسو د پاره مقتدا د دغه اقتدا کوي. اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علیه. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی په دې روایت کې چې ذکر د عثمان رضی الله عنه راغله ده نو په دې کې اشکال نه ذکر د عثمان رضی الله عنه نه معروف او مشهور دادی چې سفر کې باغ قصر نه کولو بلکې اتمام به کولو مز به پوره کولو. او په دې روایت کې دادی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې زه غسر تر مرګ پورې مرګره و غیبم په سفر کې د دوه رکعاتو نسیواواله نه کولو یعنی قصر به کولو. نو یا خدا حمل دی په اغلب او اعم باندې چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د نبی صلی الله علیه وسلم او د شیخانو ذکر وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم په دوو باندې زیادت نه کولو. دارنګ ابو بکر او عمر رضی الله عنهما نو عثمان رضی الله عنه اغي سره تقریبا ذکر کو اگر چې د قصر نه کولو اتمام به کولو خو تقریبا کله په کلام د عربو کې داسې راځي چې ذکر شي. یاد دینه مراد دا ده چې په ابتدا کې عثمان رضی الله عنه به قصر کولو بیا رستو داغه اجتهاد دا چې اتمام به کولو لکه رستو براشي چې انه تأهل بمکه مکه مکرمه کې باغه اتمام کولو ځکه هغه په غزه کې وعده کړو او ځان په دغه غزه کې مقیم حسابولو اهل په دغه غزه کې موجودو. او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دریم په دې جواب کې دا ذکر کړی چې عثمان رضی الله عنه بم چې کله سفر کولو او په سفر کې بروانو نو قصر به کولو اتمام به نه کولو خو کله چې برا کوس شو په یو ځای کې به مستقل ایثار شو نو په حالت النزول کې به بیا اتمام کولو په حالت السیر کې به غم قصر کولو. بهرحال روایت د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفرونو کې سنن رواتب سنت مؤکده نه دی کړی صرف د سار سنت به کول چې غد نور روایتو نه ثابت دي. نو مسافر لا سنت طریقه دا ده او اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم دا ده چې د په سفر کې صرف فرض موس کوي اغم قصر د رباعی په ځای باندې ثنائی د سلور رکاتو په ځای دوا او کم چې سنن رواتب دي لکه د ماسپخین نه مخکې سلور رکاتا ورپسې دوه رکاتا دارنګ د ماخام دوه رکاتا ماسخوتن نه پس دوه رکاتا نو دغه دې نه کوي او که عام مطلق نوافل کوي نو هغه مستحب عمل دی. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.